Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w Liście Osobistej moimi gośćmi w studiu BBC w Londynie będą muzycy zespołu Cinematic Orchestra. Zapraszam w sobotę od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej i bez żadnego opóźnienia dzisiaj rozpoczynamy osobliwości muzyczne. To stacja, do której zacumował nasz trójkowy osobowy i w związku z tym można nawiązać z nami kontakt, nawet bym prosił o to, na dwa sposoby. Pierwszy to adres do naszego pociągu i do wagonu pocztowego wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl, a drugi to wyjście na peron, które znajduje się na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. O, a tam już całkiem spory tłumek. Gawędzimy sobie nocą na różne, nie tylko muzyczne tematy, ale jeden ze słuchaczy powiedział, że za późno dzisiaj dla niego i musi troszkę pospać. W związku z tym życzył nam dobrej nocy i od dobrej nocy zaczynamy. Jest dobra nowina, nowa płyta ukraińskiego Dobranoc. Nazywa się Mercedes Kolo. шой с нами будет. Мы поедем до корчмы, там и водка будет. Не журитесь, хлопцы, шой с нами будет. Мы поедем до корчмы, там и водка будет. Brzmiał na najnowszej płycie ukraiński Dobranoc. Na dobry początek i mam nadzieję, że nie spowodujemy masowego odpływu garstki słuchaczy, sugerując, że mają udać się do łóżka. Dzisiaj, jeżdżąc po Warszawie, słuchałem w radiowej jedynce sprawozdania z meczu, który odbywał się w Austrii, tak, w Wiedniu. I nasz kolega zdawał raport z wydarzeń boiskowych. No i był to meldunek przerywany, bo co chwila połączenie się rwało i wtedy automatycznie wchodziła muzyka i sobie pomyślałem, że gdybym akurat miał na to wpływ, to bym właśnie chyba ten utwór wybrał, bo emocje sięgały zenitu. Słuchanie meczu przez radio polecam, o wiele ciekawsze niż oglądanie tego samego w telewizji, bo tam wydaje się chyba o wiele nudniejsze. No właśnie, Mercedes Kolos za chwilę jeszcze odpali, tymczasem patrzę, że państwo piszą i tradycyjnie na samym początku w Światowy Dzień Wody biskup Nitifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana pół redaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nas. Uchuj się ją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na naszym peronie. Wczoraj jeszcze napisał Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Ewunię, Osobliwych, Bociany i ich potomstwo, nogokopaczy, nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że trójkowo-osobowy toczy się na bardzo miłych mi torach i peronach. Czy można głosować na Antoniego? Nie? To ja głosuję. Węgierskie wydanie audycji było bardzo podobające się. Liczę dziś na podobne ekscytacje, duet AAA, Węgrów, Bułgarów, Finlandczyków oraz nasze rodzime zespoły. Ja odsłuchuję audycję podczas podróży do Mochocic. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie są Mochocice, od razu Stefan pisze, w Górach Świętokrzyskich. Może zobaczę jakiś sabat, albo choć porządna miotła wpadnie mi w ręce. A z czytanek czytam obecnie najnowszą powieść Marty Kisiel, Oczy urocze. Wiły, upiory, czarte, złe moce, uroki, siły nadprzyrodzone i to nasze polskie zdecydowanie osobliwe klimaty. Polecam. Pozdrawiam, Stefan, z tych nieoglądających nogokopaczy, Mielec. Tyle na dobry początek. Raz jeszcze dobranoc, a potem już zaczynamy na dobre. Dobranoc, świetnie się tańczy, więc może jakiś bis, takie fajne klezmerskie klimaty. Tańczymy. Adam z małżonką w Światowym Dniu Wody. To był właśnie bis, który no, dla pana Adama z małżonką. Na razie przerwa w tańczeniu, bo Robert Szyklej i kolejne jego opowiadanie. Już kilka prezentowaliśmy. W związku z tym musimy poznać Ridera. Rider ostrożnie wysunął głowę ponad parapet, ujrzał schody wyjścia przeciwpożarowego, a niżej wąziutki zaułek. W zaułku stał porzucony dziecinny wózek, który zacumował obok trzech pojemników na śmieci. Lustrował okolice, gdy za jednego z kubów uniosła się dłoń w czarnym rękawie. W dłoni błyszczał, no właśnie, ledwie zdążył skryć się pod parapetem, gdy padło strzał. Rozbił szybę, kula zaryła się w suficie. Poleciał tynk. Wyrwało go to z otępienia. Zatem zaułek był obstawiony. Zresztą tak samo jak drzwi, do których dobijało się dwóch osiłków. Leżał teraz na brudnym linoleum i gapił się w sufit, tam gdzie utkwiła kula. Było już jasne, że znalazł się w pułapce, w sytuacji bez wyjścia. Wyjścia w sumie były dwa. Jedno przez drzwi, których pilnowało owych dwóch rewolwerowców, drugie, jak przed chwilą jeszcze myślał, schodami awaryjnymi, ale zaułka pilnował ten trzeci. Nie miał najmniejszych szans. To był koniec i gdy tak leżał, ta smutna prawda dotarła doń z okrutną jasnością. Słuchał teraz już tylko, jak rewolwerowcy uwijają się za drzwiami. Był martwy. Wprawdzie jeszcze oddychał, ruszał się, ale to tylko pozory i kwestia najbliższych paru minut. Leżał tak brudny, z dwudniowym zarostem, a brud i zmęczenie pokryły mu twarz bruzdami, które wyostrzyło jeszcze wizję rychłej śmierci. Rider jednak pragnął żyć. Pragnął ponad wszystko. Musi żyć. Zagryzł wargę, przekręcił się na brzuch i rozejrzał po ruderze, do której zapędzili go mordercy. Przywodziła na myśl małą trumnę, a maluteńka klitka z dołączoną do niej równie mikroskopijną łazienką bez okna. Przeczołgał się do niej. W suficie znalazł otwór, ale niestety zbyt mały, by się w nim zmieścić. A gdyby go tak powiększyć, pewnie dałoby radę przejść do mieszkania na wyższym piętrze. Łup! Rozległo się potężne uderzenie do drzwi, gdy tymczasem on badał otwór w łazience. Nie, nie da rady bez narzędzi. Znów rozległo się kolejne uderzenie, łup, a za chwilę albo wyważą drzwi razem z futryną, albo rozwalą zamek. Ktoś musi mu pomóc. No właśnie, poznaliśmy Ridera w nie najlepszych dla niego okolicznościach, a całość jeszcze się rozwinie i tę noc właśnie z Riderem spędzimy. Było do tańca, teraz coś tak z północy. Rosy i sobę, lecz i ludem mój. tak sobie powolutku gramy. Ten ukraiński zespół Dobranoc, to ja bym z przyjemnością posłuchał jeszcze raz. Stały słuchacz Artur. Nie odkładamy w związku z tym nowej płyty Ukraińców daleko, by jeszcze pograć, bo może i do tańca ktoś się zerwie spontanicznie. Tymczasem zostawiliśmy naszego bohatera, to nieładnie z naszej strony, w opłakanej sytuacji. No właśnie. Powracamy do opowiadania i co tam dalej się działo. Ktoś musiał mu pomóc. Wyciągnął z kieszeni mały odbiornik telewizyjny. Obraz wprawdzie pozostawiał wiele do życzenia, ale głos był wyraźny i czysty. Słyszał, jak Mike Terry, zwracając się do wielomilionowej rzeszy widzów, mówił: straszne położenie, no, chyba już koniec. A Reader jest bez szans. Przypomnę, że ukrywał się pod przybranym nazwiskiem w hotelu na Broadwayu. Wydawało się, że wykiwał gang Thompsona, ale rozpoznał go boj hotelowy i zawiadomił zbirów. Jak udało się zbiec Readerowi z gangiem Thompsonów na karku? No, ależ to była eskapada. Trzecie piętro. Uff. Wpadł do kamienicy przy West End Avenue 156 i gnał na górę, sądząc, że dalej będzie kontynuował ucieczkę dachami, ale nie zdążył się zdziwić, gdy natrafił na wielką kłódkę na drzwiach wiodących na strych. Szczęście go jednak nie opuściło, bo okazało się, że lokal numer 7 stoi pusty. Nie ma, wprawdzie tam nic, jest absolutnie wymieciony ze wszystkiego, ale nawet nie zamknięty na klucz. Tam się schronił, ale okazało się, że jest to pułapka, w której teraz się znajduje nasz bohater. Czy nie ma nadziei dla niego? Nasi kamerzyści ulokowani na gmachu naprzeciwko zrobią za chwilę zbliżenie. O, jest. Proszę się przekonać na własne oczy. Do drzwi dobija się dwóch osiłków. Za chwilę wtargną do środka. Drzwi pożarowe są, czy tam drzwi, schody pożarowe są pilnowane przez trzeciego. Jak szczur w potrzasku. Czy nie ma dla niego nadziei? Ponawiam pytanie. A Reader leżał w łazience i szeptał: żadnej. Żadnej nadziei. Hej, nie wyłączaj się, Reader, nie wyłączaj. Zadzwonił do nas słuchacz. Zadzwonił na linię dobrego Samarytanina. Halo? Proszę mówić. Niech się pan nie denerwuje, no. No więc tak, mieszkałem kiedyś w tym domu, w takim samym mieszkaniu. Niech pan posłucha, Reader. Łazienka ma okno, ale jest zamalowane. Zamalowane, ale jest. Poderwał się na równe nogi, znalazł zarys ramy okiennej i kopnął z całej siły. Posypało się szkło, a do środka wlało się ciepłe, słoneczne światło. Wyjrzał przez otwór do betonowego podwórza. Dzieliła go spora wysokość, ale drzwi w końcu ustąpiły. No właśnie, drzwi ustąpiły i sytuacja jest, no powiedzmy, nie tyle niepewna, co dynamiczna. I niech taka jeszcze przez 7 minut pozostanie. Teodor Bastard, Dawno nie było. пробудись над пропастью, не пробудись над пропастью, не пробудись над пропастью, не пробудись над пропастью, не пробудись над. Teodor Bastard. Dwa razy widziałem na koncercie w ramach Czarnego Rogatego Księżyca na Litwie. Szykowałem się na kolejny festiwal, na odwiedzenie tego miejsca, ale okazało się, że w tym roku jest przerwa. Organizatorzy są tak zmęczeni rozrastającą się imprezą, która zabiera im cały wolny czas, bo to praca w ramach wolontariatu, że postanowili w końcu w tym roku dać sobie wolne, ale zapowiadają, że w przyszłym będzie się działo i będzie naprawdę duża impreza. Namawiam wszystkich, mniej więcej 30-40 Polaków zawsze gdzieś tam pod sceną jest, mamy osobną wioskę i no, proszę sprawdzić. To naprawdę urocze miejsce. Urocze miejsce nie takie jak zaułek, w którym znalazł się Reader, do którego powracamy. Drzwi w końcu ustąpiły. Nie namyślał się wcale. Zawisł na oknie po drugiej stronie i skoczył. Upadek był bolesny, ale chyba nie skręcił ani niczego nie złamał. Podniósł się już, gdy z otworu w łazience wychyliła się głowa jednego z Thompsonów. Masz pecha, Reader, powiedział i wycelował. Nie zdążył pociągnąć za spust, gdy we wnętrzu łazienki coś eksplodowało i napastnika pochłonął gęsty dym. Kolejne eksplozje i podwórko rozpłynęło się w oparach białego smogu. Telewizorek, wepchnięty do kieszeni, wrzeszczał: biegnij, Reader, biegnij po swoje życie, uciekaj, dopóki oczy morderców są załzawione przez dym. Dziękujemy dobrej Samarytance, pani Sarze Winters z Beckton w stanie Massachusetts, za ufundowanie 5 świec dymnych i wynajęcie człowieka, który je podrzucił. Pani Winters uratowała dziś pani ludzkie życie. Reader nie słuchał już dalej. Biegł przez kolejne podwórza, zaczepiał sznur od bielizny, potrącał kosze na śmieci i wypadł w końcu na ulicę. Próbował wmieszać się w tłum, iść niespiesznie, tak jak inni przechodnie, ale był zakurzony, zadrapany, niewyspany, słaniał się na nogach i nie bardzo mu kamuflaż wychodził. Szedł 63, gdy usłyszał: hej, ty jesteś Reader, ten, którego chcą zabić? Na schodkach przed jednym z domów siedziała kobieta. Znów się odezwała: właśnie do środka. No właśnie. I no, nie wiedział, czy ma skorzystać z zaproszenia. Nie wiedział, komu ufać, a komu nie, ale prowadzący, Mike Terry, powiedział mu przed rozpoczęciem: wierz ludziom, oni zawsze ci pomogą. Wszedł. No. I ciekawe, co z tego wyniknie. A my tymczasem gramy sobie dalej. Thank you. nasz bohater wszedł i tutaj zawiesiliśmy na razie opowieść, a patrzymy do naszego przedziału pocztowego. Dwóch panów będziemy chyba razem kojarzyć, bo z miasta Smoka Wawelskiego pisze pan Andrzej. Same chmury i na polu plus 8, jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zima już się nie przydarzy. Licząc na coś azjatyckiego jak akordeon. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ewuni i pana półredaktora. I z Helsinek pan Artur. Bezchmurne księżycowe plus 2. Dzisiaj w audycji mogłoby zabrzmieć jakaś kocia muzyka lub taki klasyczny blues. Choć w Polsce wszystko jest źle zbudowane, lecz polki są zbudowane wybornie. Kornel Makuszyński. Tak, przypomniał Artur z Helsinek. Dwaj panowie mieszkają daleko od siebie, ale obaj meteorolodzy. No właśnie, a tymczasem patrzymy, co się dzieje u naszego bohatera. Wszedł. Mieszkanie zwyczajne, ale jego uwagę przykuł stół, a na nim talerz z gorącą zupą. Zachęcony siadł i zaczął pałaszować. Usłyszał, jak w kieszeni spodni drzesie tery. To niesamowite! Pierwszy od dwóch dni gorący posiłek. Ho, ho, co widzę! Za chwilę na stół wjedzie parujący gulasz. Scena jak z niedzielnego, domowego, leniwego obiadu, ale powracamy do rzeczywistości. Pospiesz się lepiej, nie chcę strzelaniny w mieszkaniu. Mamo, czy oni go zabiją? Zamknij buzię. Pospiesz się, twoi prześladowcy nie są głupi. Mówi kobieta. Zdeprawowani, cyniczni, szaleni, ale nie głupi. Idą po śladach twojej krwi, tej, co ci kapie z rozciętej dłoni. Za chwilę tu będą. Daj, zabandażuję ci ją. O, masz tu jeszcze ubranie. To po moim mężu powinno pasować. A teraz wynocha stąd. Mike Terry tymczasem piał z zachwytu. Ma przebranie i to na 7 godzin, zaledwie 7 godzin przed ocaleniem. Włóczył się jeszcze po ulicach przez jakiś czas, potem kupił w kiosku dziennik i wsiadł do metra. Usiadł w kącie i skrył się za płachtą gazety. Lekko drzemał i budził się, ale był cały czas przejęty strachem. Czy żył jeszcze, czy może był już tylko zdalnie animowanym trupem? Znów zapadł w półsen i przypomniały mu się stare, dobre czasy. Mam nadzieję, że państwo nie przysną. Będziemy też mówili za chwilę o starych, dobrych czasach, a tymczasem, no właśnie, jakiś czas temu mówiłem o tym, że West, a ten utwór w każdym razie, doczekał się wielu wersji. Moglibyśmy całą audycję poświęcić im właśnie. Ale pomyślałem też sobie, że tę wersję Smugglersów już graliśmy wielokrotnie. Wersję Stana Rogersa również. W związku z tym przypominamy dzisiaj coś zupełnie innego. Wersja Albion Band i tym razem tak. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth e'er gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. The fleet was a floating forest spread before me on the Thames, and Greenwich bells saluted all her proud departing sons. I stood upon the No właśnie. Albion Band, rok 1984. Dawno to było, za czasów mojej młodości. Gdzieś w okolicach tej właśnie płyty spotkałem Ashleya Hutchingsa, szefa tej formacji. I opowiedział mi z kolei o swoich dawnych, dobrych czasach. I tu moglibyśmy poświęcić naprawdę audycję początkom muzyki folk-rockowej, bo to naprawdę fantastyczna historia. Ale jeśli chodzi o stare, dobre czasy, to przypomnę, że musimy pośpieszyć do naszego bohatera. No właśnie, drzemał sobie w metrze i myślał o starych, dobrych czasach. I to chyba było jakieś 2 lata temu. Był wtedy pomocnikiem kierowcy ciężarówki i był cichy, skromny. Nie stać go było nawet na marzenia. Kiedyś wdał się w rozmowę z właścicielem sklepu RTV i ten w pewnym momencie spytał: czemu, Jim, nie spróbujesz swoich sił w jakimś telewizyjnym show? Ja? Przecież nie mam warunku. Chrzanić warunki, Jim. Ludziska lubią takich jak ty, niepozornych, niczym nie wyróżniających się przeciętniaków. To są ludzie, z którymi mogą się identyfikować, wspólnie przeżywać, a nie jakieś tam cyborgi, które zrobiły sobie z tego zawód i rocznie zbijają po 50 tysięcy. Oni już się przejedli. Ich czas minął. Na twoim miejscu zgłosiłbym się. 6 lat temu kongres uchwalił ustawę o świadomym samobójstwie. Pomijając szczegóły, od tej pory obok zawodowców także i amatorzy mogli ryzykować życiem. Dotychczas, jak chciałeś, by ci obtłukli mózg, musiałeś zostać zawodowym bokserem, futbolistą czy hokeistą. A teraz można zgłosić się od zwyczajnie z ulicy. No więc, Jim, jesteś tak przeciętny i nijaki, że widowiska grozy będą się o ciebie zabijać. To cudowna okazja. Nie przegap swojej szansy, chłopaku. O, no właśnie. Wiemy, że nie przegapił, a teraz, skoro państwo proszą, bo kolejny mail w tej sprawie. Serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę techniczną, pociągu i słuchaczy, oczekując niezmiennie niesamowitych klimatów muzycznych zespołu Dobranoc i oczywiście Antoniego. Antoni jeszcze będzie. A tymczasem niech będzie. Dobranoc. Там, где Крюков, каналы и Фонтанка, река, словно брат и сестра обнимаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре обнимаются. От зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студенты шатаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкаются. Чем мы занимаются? Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре занимаются. И голос святой с колокольни большой на студентов глядит, умиляется. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре умиляется. Он и сам бы не прочь провести с ними ночь, но на старости лет не решается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре не решается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре не решается. Но соблазн был велик, и решился старик, с колокольни Никола спускается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкается. Занимается через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу-тумбу три, Dobranoc, a patrzę, że czas nas goni, w związku z tym powracamy do Jima, który nie miał żadnych talentów, predyspozycji, wykształcenia, czegokolwiek, co pozwalałoby mu śmiało spojrzeć w przyszłość. Pozwolił więc sobie po raz pierwszy na marzenia, co sprawiło, że wypełnił ankietę, dołączył fotkę i wysłał do redakcji Hazardu. Odpowiedź nadeszła szybko. Wezwano go do Nowego Jorku i zaproponowano: wystąpisz w Hazardzie, w eliminacjach. Zdobywca pierwszego i drugiego miejsca dostają po $1000, a przegrani po setce. Ale nie to jest ważne. To poligon. Zwycięzcy automatycznie przechodzą do stacji JBC i